koneserom jazzu i wielbicielom komedy polecam. Wojciech Kwapisz, pomysłodawca serii. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W całym kraju dziś spory ruch. Kończy się długi weekend, rozpoczynają wakacje. Policja zapowiada brak litości dla piratów. Scenariusz transformacji energetycznej musi być napisany w Polsce, powiedział po unijnym szczycie wiceszef MSZ. Młodzi polscy piłkarze jeszcze kiedyś będą pisać scenariusze. Na razie przegrali z Hiszpanią i odpadli z turnieju. 5 osób zostało rannych w wypadku na autostradzie A2 w Baranowie między Warszawą a Łodzią. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Samochód osobowy zderzył się tu z dostawczym. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Na głównych trasach będzie dziś spory ruch. Jedni wiozą dzieci na wakacje, inni wracają z długiego weekendu. Policja prosi o bezpieczną jazdę i ostrzega, że będzie bezlitosna dla piratów drogowych. Niedziela to dzień, kiedy część kierowców będzie wracać z długiego weekendu, ale dla wielu Polaków to dopiero początek wyjazdów na letni wypoczynek. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk apeluje o zadbanie o dobry stan techniczny autokarów podczas wakacji. Sprawdźcie Państwo, mówię tutaj do przedsiębiorców, czy stan pojazdu odpowiada wszelkim normom, czy będzie ten pojazd bezpieczny w ruchu. Apeluję do wszystkich kierowców autokarów. Proszę, abyście byli wypoczęci, kiedy udajecie się w podróż, kiedy zabieracie na pokład autokarów w podróż. Różnych, szczególnie nasze dzieci. Ale nogę z gazu powinni częściej zdejmować nie tylko kierowcy zawodowi. Słoneczna pogoda usypia czujność, a wypadków w tym czasie nie jest mniej niż zazwyczaj. Pokazuje to udostępniona przez policję internetowa mapa śmiertelnych wypadków, mówi Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji. Przy planowaniu podróży zwróćmy uwagę na tą mapę. Zobaczmy, gdzie dochodzi najczęściej do wypadków, jakie to są miejsca. A codziennie do końca wakacji należy się spodziewać częstszych kontroli służb. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zmian w energetyce nie można planować w oderwaniu od analizy kosztów i ich scenariusz musi być napisany w Polsce, powiedział po szczycie Unii Europejskiej wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. Zapisy wniosków końcowych ze spotkania unijnych liderów mówiących o dojściu Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej do 2050 roku zablokowała Polska i kilka państw. Według nieoficjalnych informacji także Czechy, Estonia i Węgry. Konrad Szymański zaznaczył, że Polska przekazała do Komisji Europejskiej Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, a uzgodnienia dalekosiężnych celów Unii wymaga informacji o rozłożeniu kosztów. Nie zgodzimy się na takie działania bez gwarancji sprawiedliwej transformacji dla polskich obywateli i firm, zaznaczył wiceszef MSZ. Komisja Europejska zaproponuje wstrzymanie połowów dorszy ze stada wschodnio-bałtyckiego na pół roku, ale to nie wystarczy, powiedział z kolei minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk. W Bałtyku jest coraz mniej tych ryb. Polska od lat domaga się radykalnego zmniejszenia połowów oraz wprowadzenia okresów ochronnych i obszarów chronionych. Szef resortu gospodarki morskiej zaznaczył, że jego zdaniem program odnowy nie powinien być chwilowy i działający tylko medialnie, ale długofalowy i osłonowy. Sytuacja dorszy w Bałtyku budzi też niepokój ekologów, którzy domagają się całkowitego zaprzestania połowów tych ryb we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Młodzi polscy piłkarze przegrali w Bolonii z Hiszpanami 0-5 w swoim ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy we Włoszech i San Marino. Odpadli z turnieju i zarazem stracili szansę na występ w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. Trener Czesław Michniewicz tłumaczy, że zawodnicy byli bardzo zmęczeni po dwóch wcześniejszych spotkaniach, a terminarz nie był sprzymierzeńcem biało-czerwonych. Jeśli mógłbym cokolwiek zmienić, to wolałbym zagrać z Hiszpanią mecz pierwszy, tak jak graliśmy z Belgią, gdzie graliśmy na pełnej świeżości ten mecz, bo ten najtrudniejszy mecz przyszedł w najtrudniejszym momencie dla nas, po dwóch bardzo trudnych meczach i tak jak mówiłem, ta regeneracja jest naprawdę bardzo krótka, wybór też był niewielki na niektórych pozycjach, stąd też nie wszyscy zawodnicy zagrali tak, jakbym sobie tego życzył. Gdybym mógł coś zmienić, to zmieniłbym los. Życzyłbym sobie, żeby Kownacki w tym momencie był zdrowy, życzyłbym sobie, żeby Bartek Kapuska nie tylko siedział na ławce rezerwowych jako nasz gość specjalny, ale jako zawodnik będący na boisku i wtedy myślę, że ta rywalizacja trwałaby do samego końca i byłaby bardzo zacięta. A los Hiszpanos wygrali w tej grupie i awansowali do półfinału. Drugie miejsce zajęli Włosi i czekają na rozstrzygnięcia w innych grupach. Polska była trzecia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna, teraz więcej chmur na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, a po południu w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przelotne deszcze i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w Gdańsku 21 stopni, w Bydgoszczy i Przemyślu 23, w Białymstoku, Kielcach i Oporu 25, we Wrocławiu i Zielonej Górze 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Chciałbym być żmiją. Może jednocześnie i leżeć, i jeść. To inspirujące powiedzenie znaleźć można w książce Bułgaria, złoto i rakija. Jej autorka Magdalena Genow jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzenie o żmii ma być taką emanacją bułgarskiego zamiłowania, powiedzmy, do niespiesznego życia. Ale, co trzeba podkreślić wyraźnie, to jest powiedzenie szopskie. A jeżeli szopskie, to nie bułgarskie? Szopowie to grupa etniczna zamieszkująca Bułgarię, ale nie tylko Bułgarię, bo również Macedonię i Serbię. Szopołk to teren, który się rozpościera między te trzy państwa i stąd zresztą wzięła się szopska sałata. I ta szopska sałata jest bułgarska, czy jest szopska? Ona jest bałkańska, powiedzmy szeroko, chociaż pewnie Bułgarzy powiedzą, że bułgarska, Serbowie, że bardziej serbska. Mi wystarczy, że jest szopska, powiedzieć. To zastanówmy się nad tym, co czyni Bułgarię Bułgarią i co jest bułgarskie tak naprawdę. Myślę, że takim elementem wyraźnym, który Bułgarię od reszty świata oddziela i wyróżnia, to jest to podejście do przeszłości. I tutaj w dwóch aspektach, w takim młodszym aspekcie i starszym. Najpierw ten młodszy, relatywnie młodszy, to jest to 500 lat tureckiej okupacji czy należenia do Imperium Osmańskiego, a drugi aspekt, druga perspektywa historyczna, znacznie starsza i głębsza, to jest ta związana z przeszłością skupioną na historii starożytnej z Trakami w roli głównej. I tutaj chciałbym się zatrzymać na podejściu do archeologii w Bułgarii, bo to mnie niezwykle interesuje, że w mediach bułgarskich tematy archeologiczne to nie są trzy zdania gdzieś pod nekrologami na ostatniej stronie, tylko to są tematy, którymi się ludzie pasjonują. Tak, dokładnie, ponieważ archeologia, dosłownie historia, wychodzi spod buta. Tam, kiedy buduje się autostradę, buduje się drogę, dom, często odkrywane są bardzo cenne artefakty. Premier Bojko Borisow często wizytuje takie wykopki, mówi, ile pieniędzy rząd przeznaczy na archeologię. A ile przeznacza? Dużo czy mało? Coraz więcej, coraz więcej, ponieważ Bułgaria szczyci się tą historią, tymi trackimi skarbami. Odkryto zabytkowe rydwany, okręty Odyseusza w Morzu Czarnym. A to wiadomo, że Odyseusz podpisał się, czy to jest tylko przypuszczenie? To znaczy, że to są przypuszczenia i ten projekt Black Sea jest właśnie teraz realizowany. Tam ponad 60, nie wiadomo dokładnie, bo to jest ściśle tajne, odkryto wraków. I to jest o tyle ciekawe, że Morze Czarne ma taką właściwość, że te wraki się nie rozkładają. Wrak ze średniowiecza wygląda, jakby zatonął kilka dni temu. A dlaczego Bułgaria tak bardzo patrzy w przeszłość? To szczególnie tę głęboką przeszłość. Dlaczego to jest tak istotne? No nie wiem, czy Polska aż tak się pasjonuje Mieszkiem I, ale to przecież średniowiecze, a nie starożytność. Bułgarzy żyją tą przeszłością, być może ta teraźniejszość, jeśli chodzi o politykę, nie jest zbyt optymistyczna i mocno są zapatrzeni w przeszłość, często spierają się, skąd pochodzą, czy protobułgarzy przyszli z Afganistanu, czy z Iranu. To są tematy, które to potrafią się poróżnić. To się przy rakii się rozmawia na takie tak, tematy? Potrafią, takie, tak, potrafią się o to pokłócić. Ja również się z moim tatą o to kłóciła. Także faktycznie jest to temat gorący. Wydaje mi się, że w Polsce pochodzenie Polaków nie jest aż taką kwestią sporną. No sarmacja, czy to jakby... No sarmacja, tak. Czy nie sarmacja? No tylko tak można no się właśnie, pochodzić. A tutaj to jest temat dosyć burzliwy i też ta historia Bułgarii jest pełna różnych takich znamienitych osiągnięć, bo właśnie w Bułgarii powstała cyrylica, piśmiennictwo słowiańskie się rozwijało i Bułgarzy lubią się tym szczycić i chwalić. Natomiast współczesne lata może mniej tych rzeczy, którymi można się pochwalić, przyniosły po prostu. Podobno najstarsza książka na świecie została znaleziona w Bułgarii. Jest w języku etruskim zapisana, to jest złota księga, kilkustronicowa, ale najnowsze badania wskazują, że jest najstarszą księgą świata. Archeologia i starsza historia pomaga budować czy odbudowywać bułgarską tożsamość narodową. W jakiej kondycji ta tożsamość wyszła po tym, kiedy Imperium Osmańskie było uprzejme się wycofać i zostawić Bułgarię Bułgarom? Czy ta bułgarska tożsamość rzeczywiście była aż tak sponiewierana tymi 500 lat, że trzeba było ją odbudowywać? No bo Bułgarzy jednak byli w stanie przetrwać te kilkaset lat. Tak, to jest niezwykłe, że ten język przetrwał, że świadomość narodowa przetrwała. Natomiast faktycznie ten XIX wiek, kiedy odzyskano niepodległość, był takim czasem bardzo aktywnym dla Bułgarii i czuli siłę, żeby odbudować państwo. Natomiast powiedziałabym raczej, że XX wiek, kiedy dwie wojny bałkańskie, dwie wojny światowe i za każdym razem Bułgaria była w gronie państw przegranych, to jest to, co tak naprawdę podkopało ducha Bułgarów, ponieważ ta energia, którą mieli po odzyskaniu niepodległości, została wygaszona i to chyba też wpłynęło mocno na ich mentalność, takie poczucie straty. Jakie miejsce w bułgarskiej tożsamości i mentalności ma car? Ma pan na myśli, rozumiem, cara Simeona Saksko-Burgorskiego, który no tego obecnego, tak, ale też przeszłych. To powiedzmy może najpierw o tym carze, który jako jedyny car na świecie, monarcha, powrócił w wyborach demokratycznych do władzy. Mhm. Bułgarzy czekali na niego trochę, jak ja tak to opisuję, na księcia na białym koniu, który uzdrowi gospodarkę i uleczy duszę Bułgarów. Natomiast... To był taki książę z białym włosem bardziej niż na białym koniu, prawda? Był starszy pan raczej. Tak, to był rok 2006-2012? Tak, tak. Najpierw się pokazał, objechał Bułgarię. Pamiętne zdjęcie, kiedy starsze panie z kwiatami go witały i był tak przyjmowany jak właśnie car. Zresztą, co ciekawe, posłowie w parlamencie bułgarskim zwracali się do niego per carze, nawet mimo, że pełnił funkcję premiera. Ten tytuł został i tak zresztą patriarcha bułgarski do dzisiaj tak go nazywa, mimo, że on tym carem już oficjalnie nie jest. Zresztą car mówi, że gdyby mu zaproponowano powrót do władzy jako monarchy, to on rozważyłby te opcje. Ja też bym rozważył, gdyby ktoś mi coś takiego zaproponował. No niestety skompromitował się, zarzuty korupcyjne i tak jak wrócił do wielkiej chwale, tak z podobnym impetem zniknął ze sceny politycznej bułgarskiej. No i cóż, no i teraz car sobie przebywa w Bułgarii, ale już rzadko możemy o nim usłyszeć. A jaką pełni rolę? To znaczy się on teraz... W głowach ludzi. Trochę właśnie zawiedzionych nadziei. Jest taką jakby metaforą tego, że znowu nie wyszło. I chyba to jest tak, że dopóki Bułgarzy sami nie zmienią czegoś, to jakby nikt z zewnątrz tego też nie zmieni, nawet jeżeli będzie to car, który kiedyś faktycznie był takim prawowitym władcą Bułgarii. Jeszcze w czasie II wojny światowej i wcześniej car Bułgarii miał znaczenie i miał posłuch. Chociażby Borys III, prawda? Ten, który no właściwie ostatnim był carem przed przyjściem komunistów. Jego syn chwilę oficjalnie był tym carem, natomiast faktycznie takim realnym, to on był ostatnim, opisuje jego smykałkę maszynisty. On był... Specjalista od pociągów. Tak. Jeździł zresztą pociągiem wyprodukowanym w zakładach Cegielskiego w Poznaniu. Miał swój pociąg, carski Włak, który zapisał się na kartach bułgarskiej historii, którym później niestety do władzy z ZSRR przyjechali komuniści, więc... Tym samym pociągiem? Tak, tym samym pociągiem, którym on jeździł, więc cóż, taka metafora w historii. Jesteśmy w Bułgarii razem z Magdaleną Genow. Rano, rano, raniła. Rano, mama, stara, przemieniła. Rano, rano, raniła. Rano, mama. Bułgaria, złoto i rakija. O tej książce rozmawiamy z jej autorką, z Magdaleną Genow. Chciałbym, żebyśmy się teraz zatrzymali w takim typowym, przeciętnym mieszkaniu czy domostwie bułgarskim, bo tam jest parę ciekawostek. Jedną z nich sprawdziłem dokładnie, sprawdzając różne oferowane w internecie mieszkania na wynajem. Mam na myśli kabiny prysznicowe, a właściwie ich brak. To, że Bułgarzy generalnie lubią, kiedy łazienka jest zachlapana? Można tak powiedzieć. Nawet się mówi, że czasami w niektórych regionach Bułgarii mówi się mokre pomieszczenie na łazienkę. Zastanawiam się, czy to wiąże się z rytuałem bani, chodzenia do łaźni miejskiej, który był praktykowany na ziemiach bułgarskich, ponieważ Bułgarzy faktycznie chodzą do łazienki jak do takiego mokrego pomieszczenia. Wszystko przed rytuałem kąpieli wynoszą z łazienki, zakładają klapki, też takie specjalne tylko do łazienki. Prysznic, nie ma tej kabiny, prysznic jest w ścianie albo gdzieś tam przy suficie zamontowany. Kiedy woda się leje, leje się na wszystko dokładnie, nie ma żadnych barier. Leje się wszędzie, więc lepiej usunąć to, co może się zmoczyć. Słyszałam historię właśnie, że kiedy Bułgarzy przyjechali do Polski, to skończyło się zalewaniem sąsiadów, bo byli tak przyzwyczajeni do tego swojego stylu ubrania kąpieli. Moi dziadkowie też w ten sposób zawsze się do tej łazienki, to był taki rytuał, wybierali, więc jest to na pewno coś innego. To nie jest tak, że jeżeli zobaczymy takie bułgarskie mieszkanie, na przykład wynajęte przez nas, to jest jakaś niedoróbka, tylko tak jest standard, tak, jest, tak powinno być. Tak powinno być i taki jest rytuał. To teraz mamy balkony. Mhm. Co z balkonami? Balkony są zdecydowanie większe. Bardzo często Bułgarzy mają po dwa balkony, z jednej strony mieszkania, jakby z drugiej. Balkony też często są zamieniane na kuchnię, często praktykowane. Ale drugą, prawda? Bo są dwie właściwie. Mhm. Ta, powiedzmy, prawie zewnętrzna i ta wewnętrzna, wewnętrzna. Tak, i na przykład na tych balkonach są czuszkopeki, to jest w ogóle patent bułgarski, piecyk do wypiekania papryki, bo w Bułgarii papryki się nie jada surowej. We wrześniu właśnie to jest ten zapach, kiedy się można przejść ulicami Bułgarii i pachnie pieczoną papryką. No i właśnie dym tak się z bułgarskich balkonów wydobywa, rozumiem. Tak, ale pięknie pachnie, naprawdę. Uwielbiam ten zapach. Często te balkony mają funkcję, powiedziałabym, praktyczną niż estetyczną, czyli że one gdzieś tam są taką spiżarnią, kuchnią, są dobudowywane. Tam jest tak, że nie trzeba mieć zgody spółdzielni. Każdy, przynajmniej w moim odczuciu, tak jest i tak jak widzę, jak sąsiedzi dobudowują. Ale nie trzeba, czy trzeba, ale nikt się tym nie przejmuje? Generalnie to jest w ogóle kraj, gdzie jakby masz swoje mieszkanie, możesz robić co chcesz. Mhm. I często jest tak, że na przykład sąsiedzi się złożyli na remont elewacji budynku, więc ci, co się złożyli, to mają pomalowane, ci, co nie, to nie. Więc mamy na przykład bloki w połowie pomalowane, w połowie nie. I w tym momencie doceniam ten fundusz remontowy na polskich osiedlach, że to jednak ma jakiś sens. Bywa tak, że każdy sobie w swoim stylu to zrobi. Jeden ma zaszklony balkon, inny nie. Jest dość pstrokato, powiedziałabym. To jeszcze windy. Windy, tak. Wejście do windy swego czasu mogło skończyć się dość ciekawie, że tak powiem, ponieważ wejście do windy to było jak wizyta w kolejce w Wesołym Miasteczku. Dużo wrażeń. Windy to również znowu kwestia tego, że jest to po stronie mieszkańców, którzy jakby nie mogli się dogadać, bo nie było spółdzielni, która narzuca, okej, teraz robimy remont, tylko trzeba było samemu się złożyć, zawołać technika. No bo winda, urządzenie techniczne, może się zepsuć, czasami się trzeba naprawić, tak, odnowić i tak dalej, ale żeby to zrobić, potrzebne są pieniądze. I to był ten problem, że ktoś z sąsiadów musiał chodzić i zebrać pieniądze na remont. I potem było, a my nie używamy windy, a w sumie dlaczego my mamy płacić? Przecież na drugie piętro nie używa się windy. Więc de facto wychodziło, że tylko ostatniemu piętru zależy. Na pewno to się zmienia, bo wiem, jak w bloku, w którym my mieszkamy w Warnie, to się zmieniło i teraz winda jest na chip, czyli ten, kto zapłacił za remont. Płacisz, dostał, jedziesz, tak, nie płacisz, idziesz. Tak, bo był właśnie problem, że ludzie się buntowali, że oni nie używają, więc oni nie chcą. Nie było tego narzucenia odgórnego, że płacą wszyscy solidarnie, tylko takie były negocjacje. No i to się kończyło na tej zasadzie, że ludzie szukali wymówek. Tak jest w bułgarskich mieszkaniach, gdzie mieszkają Bułgarzy, których jest coraz mniej, bo Bułgaria zanika. Właściwie to nie tylko chodzi o to, że to związane jest z tym, że Bułgarzy wyjeżdżają, zresztą podobny proces istnieje w Polsce, kiedy wyjazdy za granicę się odbywają masowo, ale spada dzietność i mimo, że Romowie tutaj tę dzietność podnoszą, to z kolei Bułgarzy niekoniecznie są z tego powodu zadowoleni. Tak, bo mają takie poczucie, że oni jako naród gdzieś tam ich jest coraz mniej i to nawet widać, jak badałam, nie wiem, jakichś utworach, może puścimy zresztą, Bułgarzy boją się, że znikną, ich liczba spadła poniżej 7 milionów i ten temat był mocno wałkowany w prasie na zasadzie, czy liczba Bułgarów spadnie poniżej tej granicy, czy nie spadnie, spadła. Bardzo dużo młodych emigruje, Niemcy, Hiszpania, bo Hiszpania czy Włochy to są kraje, gdzie oni się mentalnie bardzo dobrze odnajdują i ta liczba ciągle spada. Faktycznie dzietność jest wysoka w społeczności romskiej, tureckiej, natomiast wśród Bułgarów nie. generalnie gęstość zaludnienia jest zdecydowanie niższa niż na przykład w Polsce. Wioski pustoszeją. Tak się zamieniają takie geriatryczne skanseny, ponieważ zostają starsi ludzie, młodsi, jeżeli przyjeżdżają, to na weekendy, trochę tak jak taka działka. Ja też opisuję, jak zwierzęta pomału z tych wiosek znikały i jak brakowało mi tych zwierząt, tych osiołków, tego... Domowe zwierzęta. Tak, bo kiedyś było tak, że jak jeszcze byłam dzieckiem, praktycznie każdy miał tam owce, osiołka i był taki fajny klimat. Teraz, kiedy właśnie idę bułgarską wioską z ciocią, to kiedy widzimy dzieci, to ciocia wręcz jest pewna, że to ktoś przyjechał w gości, że tych dzieci coraz mniej na tych wioskach się widzi i jest to trochę smutne. Bułgarzy się nie dogadują za bardzo z Romami. To też nie jest zjawisko nowe, bo na Węgrzech czy na Słowacji chociażby to jest podobna historia. No jest to, myślę, że bardzo trudny temat. Bułgarzy często mają Romom za złe, że robią im czarny PR w Europie różnymi incydentami i mają pretensje, że się podają za Bułgarów, a z drugiej strony broniąc Romów, skoro mają paszport bułgarski, to za kogo mają się podawać? Romów jest 500 000 albo 1 000 000, trudno ocenić jest, dokładnie, tak, na 7 bardzo, milionów tak, Bułgarów. Bardzo ciężko jest wyliczyć, ponieważ różne są dane, ale na pewno jest to spora mniejszość. Bułgarzy mówią, że jest problem z integracją, a z kolei Romowie mówią, że czują szklany sufit, że nie mogą lepszych stanowisk uzyskać. Także temat jest bardzo złożony i skomplikowany. Po lekturze pani książki wpisałem sobie kilka wydarzeń do swojego kalendarza. Jedno z wydarzeń to jest do przodu dosyć mocno, na rok 2130. Ponieważ wtedy, proszę sobie też zapisać w kalendarzach, to mówię do naszych słuchaczy, nastąpi spotkanie z obcą cywilizacją na planecie Ziemia i nawet wiadomo gdzie, na Węgrzech. Na Węgrzech. A wiadomo to dzięki komu? Wanga Jasnowicka, wróżka narodowa Bułgarów, wręcz była zatrudniona przez ekipę Żywkowa na płatnej posadzie, miała rodzaj etatu. Wróżka na posadzie komunistów. Tak. Pielgrzymowali do niej ludzie z całego świata, głównie z Bałkanów, z Rosji. Nawet polskie portale przypominają sobie o Wandze w momencie, kiedy jesteśmy przed Nowym Rokiem w okolicach Sylwestra, bo jej przepowiednie ciągle elektryzują ludzkość. A jak skuteczna była? Da się coś zaplanować dzięki temu, co proponowała? Ja generalnie nie chciałam oceniać tego, ponieważ te przepowiednie były dosyć mętne. Takie, no spotkanie z obcą cywilizacją na Węgrzech, to tylko miasta brakuje. No gdzie. Właśnie. Raczej byłam zainteresowana fenomenem Wangi, tego jak mocno osiadła mentalności bułgarskiej, tego, że z jednej strony bułgarski kościół nie uznaje jej nauk, a z drugiej strony ona zasponsorowała cerkiew, która jest uznana, to jest cerkiew w Rupite, czyli tam, gdzie przyjmowała. Przyjmowała w cerkwi? Nie, ona przyjmowała na Polanie, ona uważała, że to jest takie miejsce... Mocy. Tam jest wulkan, kożuch, który co prawda teoretycznie jest wygasły, ale jakby jest opcja, że jednak jeszcze będzie działał, będzie czynny. I ona tylko tam chciała wróżyć i przyjmować gości. No i teraz właśnie tam stoi cerkiew. I w ogóle Bułgaria to jest taki ciekawy mariaż właśnie tego, co oficjalne z tymi jeszcze takimi ludowymi wierzeniami. To a propos tych ludowych wierzeń, 20 lipca będzie pani obchodzić Dzień Topielca? Dzień Topielca. No właśnie, ja opisuję ten dzień z perspektywy dziecka, które obserwowało na plaży, jak ludzie topili się, bo do tego doszło. Obserwowałam walkę ratowników z żywiołem. Prądy strunowe to nie jest tylko kwestia Morza Czarnego, tylko to jest przykład tego, jak kalendarz ludowy, później cerkiewny, oswoił naturę. Zjawiska zostały nazwane. Zostały nazwane. A tak naprawdę z morzem trzeba uważać wszędzie i oczywiście nie wchodzić po alkoholu. Magdalena Genow, książka Bułgaria, Złoto i Rakija. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I parę egzemplarzy dla naszych słuchaczy będzie? Jak najbardziej. Bardzo proszę pisać zloto@polskiradio.pl i proszę zapisać sobie również w kalendarzu 2130 rok na Węgrzech. Spotkamy się z obcą cywilizacją. Trudno o większą przyjemność niż bezpośredni kontakt z naturą. Idziemy przez las, przez góry. Przed nadejściem wieczoru znajdujemy miejsce na biwak. Rozkładamy, dajmy na to hamak, a potem czas na ognisko i noc pod gwiazdami. A następnego dnia idziemy dalej i w głowie na długo zostają wspomnienia. Tylko zostaje coś jeszcze. I o tym dziś rozmawiać będę z dwójką gości. Obaj reprezentują Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu, Sergiusz Borecki i dr Przemysław Płoskonka. Instruktorzy survivalu z dużym doświadczeniem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Edukatorzy, ludzie, od których MacGyver mógłby się uczyć, gdyby istniał naprawdę. Dziękujemy bardzo. Sergiusz może przygotować trzydaniowe danie z grzybów nadrzewnych, pewnie nawet z deserem, jakby się udało. Ludzie wielu umiejętności, ale nie o tym będziemy rozmawiać. Rozmawiać będziemy o tym, o czym mówiłem na wstępie. To coś, co pozostaje po biwakowaniu w lesie, czy nad rzeką, czy nad jeziorem, czy w jakichkolwiek warunkach polowych, to jest ślad. Ślad, który zostawiamy po sobie, ślad po naszej obecności i wy od pewnego czasu, jako reprezentanci Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu, zachęcacie do tego, by tego śladu nie zostawiać. I tu dochodzimy do hasła Leave No Trace. Nie trudno się domyślić, że survival czy bushcraft, którym się zajmujemy i do którego zachęcamy, to jest aktywność, która jest ściśle związana z przyrodą. Nawet powiedzmy sobie tak bezpośrednio z dziką przyrodą, bo lubimy przebywać poza cywilizacją, w miejscach, które są właśnie dzikie, niedostępne i tak dalej. Natomiast problemem jest to, że ono jest dzikie do momentu, kiedy tam wchodzimy. Potem już bardzo często ta dzikość zostaje naznaczona właśnie tym, co pozostawiamy. No bardzo często są to śmieci, ale to jest też wszelka inna nasza działalność, która odciska swoje jakieś piętno na tej przyrodzie. I w pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak to zmienić, jak uprawiać tą turystykę kwalifikowaną, outdoor szeroko pojęty, survival, bushcraft, w taki sposób, żeby po nas ślad nie zostawiał. I tu nie chodzi tylko o proste przekazanie, takie no, wręcz banalne, ale czasami nie wszyscy wiedzą o tym, że śmieci nie należy po sobie zostawiać. Tu chodzi o coś więcej. I tutaj chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy symbolu działalności w terenie, czyli ognisku. Dla mnie bycie w terenie bez ogniska to jest właściwie tak, jakbym był w terenie tylko w 50%. Tak, i to szczególnie w tej działalności survivalowo-bushcraftowej to ognisko ma takie bardzo znaczące miejsce, no ale też znaczące miejsce pozostaje po tym ognisku. Wszyscy chyba znamy takie widoki po spacerach, po wyprawach, po różnych wyjściach do lasu, właśnie w tą dziką przyrodę. Widzimy nie tylko przy parkingach leśnych, przy jakichś wiatach, polanach, ale w różnych miejscach dużo głębiej właśnie pozostałości po ogniskach, po paleniskach. Mówisz o takim placyku tak, ciemnym. Albo placku wręcz, tak powiedzmy sobie, czarnym. Nie zawsze w nim jest wypalone drewno, czasem są również spalone resztki śmieci. I z tymi śmieciami i bez śmieci na pewno nie jest to coś, co powinno tam pozostać. I to też jest jeden z elementów, którym zaczęliśmy się interesować, zastanawiać, jak to rozwiązać, żeby jednak mimo wszystko tego ogniska nie zabrakło, ale żeby zabrakło tych placków. To mówimy o dokonaniu cudu. To bardzo proszę instrukcję obsługi, jak takiego cudu dokonać. Żeby ognisko było, ale jednak, żeby nie było po nim śladu. Ideali w No Trace nie mówią o niepaleniu ogniska, mówią o minimalizacji tego wpływu, tego impaktu na otaczającą nas przyrodę. Tak naprawdę próbuje nas zmusić do pewnych refleksji. Do tego, żeby w jakiś sposób spojrzeć na środowisko jako coś, co my wspólnie dzielimy. Bo las to jest to, co odziedziczyliśmy i to, co przekażemy naszym dzieciom. Jeśli my wypalimy go do cna, no to nasze dzieci zostaną tylko pogorzelisko. No dobrze, ale co złego w tym, że ja wejdę do lasu i w jakimś miejscu, w którym ostatnim razem chodziły tylko sarny, jelenie, jakieś inne dzikie zwierzęta, zostanie ten placek po ognisku. Ja nie spalę lasu, nie spalę całego suchego drewna, nie uszkodzę kilku hektarów lasu, jeżeli będę to robił oczywiście z głową, bo zakładam, że tak będzie, no to dlaczego to jest takie niekorzystne? Tutaj padło bardzo ważne słowo z głową. Czyli tak naprawdę staramy się uświadamiać ludziom, żeby przede wszystkim zdawali sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. Jedno ognisko nie zrobi krzywdy, podobnie jak stado dzików w lesie, które zryją ziemię, ale skala działalności człowieka współcześnie, i chyba to odczuwamy już personalnie, jest na tyle duża, że to najczęściej nie jest jedno ognisko, tylko to tych ognisk jest 10. Skoro jest 10, to i może być 100. Najczęściej patrzymy na siebie osobniczo. Ja jeden rozpalam ognisko, ale ja jeden najczęściej to jest razy 100, razy 1000. No i wtedy ten wpływ, ten impact na przyrodę jest już znaczny. Badania są dla nas niestety mało przyjazne. Okazuje się, że palenie ogniska jest w stanie zmienić skład ściółki i jej powrót do stanu pierwotnego trwa około 4 do 6 lat w zależności od tego, jak bogata jest ściółka. Nie mówimy o pożarze, tylko mówimy o ognisku. O zwykłym ognisku, ponieważ to, co my na co dzień widzimy, to jest, powiedzielibyśmy, taki trochę dach lasu, czyli górę, zieloną. No ale tak naprawdę to, co jest najbardziej cenne, mieści się do blisko metra pod ziemią. To jest las, który żyje. W związku z tym my wypalając, wypalamy dziurę. To tak jakbyśmy sobie wypalali we własnej skórze papierosem dziurę. No i teraz zobaczmy, czy ta skóra się zregeneruje i ile będzie czasu. Tu jest dokładnie tak samo. Ognisko zawsze wpływa na środowisko leśne. To teraz o tych cudach porozmawiamy. Jak zrobić to ognisko, żeby nie zniszczyć, a żeby było? No rozwiązanie jest mnóstwo. Począwszy od najprostszych, czyli noszenie ze sobą na przykład pewnej takiej, nazwijmy to, platformki do palenia ognia, którą w prosty sposób budujemy ze zwykłej folii aluminiowej, takiej nawet kuchennej, którą składamy sobie kilkukrotnie, 5, 6, 7, 8 warstw złożonych w taki prostokąt 50 na 60, 50 na 50. To złożone w plecaku zajmuje niewielką przestrzeń w kieszeni tego plecaka. Kiedy rozłożymy na tym, możemy rozpalić niewielkie ognisko, wystarczające, żeby posiedzieć przy płomieniu, wystarczające, żeby zagotować wodę w miłaszce, wystarczające, żeby się ogrzać, a sprzątnięcie polega tylko na tym, że zwijamy to po prostu i wynosimy. A co z ciepłem, które generuje ognisko? Właśnie przez to, że są to warstwy, pomiędzy tymi warstwami folii jest powietrze, ono od spodu jest chłodne, ono nie parzy. To się tak wydaje, że to może tak nie jest, ale uwierzcie, drodzy słuchacze, że właśnie tak jest. Oczywiście możemy na wierzch nasypać również warstwę piasku, co dodatkowo izoluje, dodatkowo też pomaga nam sprzątnąć takie miejsce. To jest tylko jeden z przykładów. My na naszych kursach właśnie trenerów etyki outdoorowej uczymy różnych rozwiązań, w jaki sposób do tego tematu podchodzić, nie nosząc ze sobą masy sprzętu, łopat, nie wiadomo czego jeszcze, tylko ciesząc się właśnie tą przyrodą w takiej postaci, takiego wyzwania, które stawia przed nami. Jest taki temat, który jest tematem kłopotliwym, ale jednak bliskim człowieka, więc dlaczego nie mielibyśmy go poruszyć? To jest kwestia toalety. Jak się jest w terenie, to człowiek dalej działa, funkcjonuje, fizjologia nie zatrzymuje się ani na moment i pewne potrzeby są. No i ludzie radzą sobie w różny sposób. Co na to Leave No Trace i etyka outdoorowa? Jakie są tutaj wskazówki i podpowiedzi? Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, no to są takie czynności, o których część osób przebywająca w terenie no, udaje, że nie widzi albo nie chce znać. W związku z tym, wchodząc do lasu, bardzo często widzimy takie papieżaki. Czyli mówiąc krótko, ktoś załatwił sprawę, no i przykrył papierkiem białym, najczęściej bielonym, pewno dla lepszego samopoczucia, ten swój twór, no i udaje, że sprawy nie ma. No ale ta sprawa jest, ponieważ w takim odchodach znajdują się nasze ludzkie patogeny, przyciągając zwierzęta. Potem okazuje się, że te zwierzęta badane posiadają te patogeny w sobie. Okazuje się, że my nie odpowiednio maskując albo po prostu zasypując, tworząc dołek, tak zwany cat hole, prowokujemy zwierzęta. To nie tylko wzór estetyczny, kiedy wchodzę do lasu i ja widzę masę papieru i wtedy nie chcę do tego lasu wejść, ale to też jest kwestia dbania o zdrowie zwierząt. W związku z tym Leave No Trace zaleca przede wszystkim, jeśli te czynności są prowadzone, to wykop dołek. Ten dołek nie może być za głęboki, wystarczy w zupełności 20 cm. Po zakończeniu zasyp, zamaskuj to takie mocne słowo, ale zrób tak, żeby ślad zapachowy nie prowokował zwierząt. Unikaj wszelkiego rodzaju chemicznych papierów, nawilżanych chusteczek. W przypadku kobiet zalecenia są takie, aby próbować używać czegoś innego niż tylko klasycznych środków higieny intymnej, ponieważ one nie ulegają biodegradacji. Prowadzono wieloletnie badania na terenie Stanów Zjednoczonych i nie tylko i okazało się, że po wielu latach odkopuje się dalej ten sam środek higieniczny. Leave No Trace proponuje rozwiązania i my na kursach rozmawiamy ze słuchaczami, z przyszłymi trenerami etyki outdoorowej, ale chyba najważniejsze jest to, żeby ludzie sami uwierzyli w to, że im się to przyda. Czyli żeby tak naprawdę stali się częścią tego procesu i żeby ta idea nie była ideą fix, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, tylko żeby ona była tu w Polsce, bo te zmiany klimatyczne, chyba musimy głośno powiedzieć, nie dotyczą już krajów trzeciego świata, dalekiej Afryki, tylko dotyczą nas. Na co dzień obserwujemy pewne zmiany i my jesteśmy częścią tych zmian. Jeśli nie zaczniemy od prostych kroków, właśnie w kontekście Leave No Trace, no to kto wie, czy za rok, za dwa nie będziemy dziwić się, że mamy w Polsce już no, dynamiczne zmiany nie do powstrzymania. Ta ideologia, czy może podejście do spędzania czasu na zewnątrz, biwakowania, bez zostawienia po sobie śladu, narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Czy to się rozwija, to się nie rozwija, jak ludzie reagują? Ma się bardzo dobrze i rozwija się coraz bardziej. Myślę, że z pewnej idei wyrosłej wśród tych, którzy po prostu przyrodę kochali i szanowali zawodowo, rozprzestrzeniło się to zwyczajnie na społeczeństwo, aż do momentu, kiedy takie organizacje jak US Forest na przykład, czyli odpowiednik naszych lasów państwowych, czy parki narodowe zaadaptowały tą ideę jako swoją, a potem wręcz stała się ona pewnym rządowym pomysłem na ochronę przyrody w Stanach Zjednoczonych. Ta istota, czy idea mówi, nie idź do lasu. Ona wręcz odwrotnie mówi, idź do lasu, niech ten las stanie się częścią ciebie, bo wtedy zaczniesz go szanować. Nie jest to coś, co jest ci obce za asfaltem, tylko to jest część naszego życia. Jeśli jest tą częścią życia, no to tak jak własnego mieszkania nie zdemolujesz, nie zniszczysz, nie podpalisz, no to w tym lesie będziesz podobnie uważał i starał się go szanować. Idź, korzystaj, rób, ale myśl, bądź odpowiedzialny. Tak, tutaj te zasady czy zalecenia etyki outdoorowej nie są kolejnym regulaminem, ale w swojej prostocie mają raczej obudzić świadomość w tych ludziach korzystających z przyrody, bo tak naprawdę nasze postawy rodzą się z wiedzy i ze świadomości, nie z regulaminów. I o to nam chodziło. A jak przekonacie tych, którzy z taktycznym nożem wpadają do lasu, są obwieszeni sprzętem jednym, drugim, 15 rodzajów krzesiw, 15 rodzajów manierek, maczety, nie wiadomo co jeszcze. Są tacy ludzie, którzy w ten sposób praktykują survival, sztukę przetrwania w takiej wersji hard. Co im powiecie, jak ich przekonacie do tego, żeby właśnie nie podchodzili do tego, że wpadam do lasu i walczę o przetrwanie, niszczę wszystko, co się da, no bo przetrwać muszę. Myślę, że każdy, nazwijmy to sobie survivalowiec, bushcrafter na swojej drodze zamiłowania w tym obszarze musi przejść chyba ten krok, ten etap właśnie w życiu, kiedy cały ten sprzęt musi mieć ze sobą, spróbować go doświadczyć, poznać moc swoją, trzymając te różne rozwiązania w swoich rękach. Ale najfajniej jest, kiedy się nie zatrzymujemy w tym miejscu, tylko idziemy dalej i dostrzegamy, że największym naszym narzędziem jest nasze myślenie. Wtedy się okazuje, że te różne sprzęty niekoniecznie są nam potrzebne, a wręcz stają się niepotrzebne. Bardzo często survivalowca, bushcraftera kojarzy się z takim zdobywcą. Ktoś, kto podbija las, to znaczy ja wchodzę i zdobywam. Leave No Trace to jest pewien kompromis pomiędzy tym, co ja chcę, a tym, w jaki sposób powinienem. Wydaje się też, że każdy z nas na danym etapie rozwoju, przebywania w przyrodzie dostrzega, jak bardzo przyroda jest delikatna. To znaczy, przez setki lat my broniliśmy się przed przyrodą. Współcześnie, w ostatnich 50 nawet niecałych latach, to my musimy przyrodę bronić przed nami. Nigdy człowiek nie miał tak niszczycielskiego zasięgu. I ja myślę, że każdy, kto zdaje sobie sprawę, zaczyna doceniać tą kruchość przyrody. I Leave No Trace daje możliwość rzeczywistego wpływania na przyrodę, na tą małą skalę. A od małej skali ta skala rośnie aż do globalnego konceptu Leave No Trace. Bardzo dziękuję. Sergiusz Borecki i dr Przemysław Płoskonka ze Stowarzyszenia Polska Szkoła Survival. Joskus tuntuu, että ei olisi silloin päivää matkallain, kun ympärillä on pelkkä vääryt ja nega. Taistelussa hyvä paha vastakain, katastrofe jengi nääntyy ja telaa. I must be entirely too fucking nice, sain massiikki takas, mut mä tuhlasin kaikki. Murhasin maikit kaikki, kultasin laineen, sain turpaan niin kunnes aloin purkaa niin paineet. Nyt kohota maljaan, kun Slobodan Praljak, odotan jonossa ja jonotan kalja. Kotona osuta logoja ja monota sarja, rokotan oloja, pomoja ja osota harha. Suru suure sielu sai, murheen riemu tai, mut kiemu raisin polun pääs on tunne riemu kai. Sweet music soi laulu sielu kai, siellä missä meri rosvon lippu liehu ai. Tööttömässä saan mä surun suuren, mut ei oo hätää, ei ilo päivää matkallaan. Paitsi tänään, kun kaikki muuttuu, vaivaa elon tien ja tuskaa tunnen, mut ei oo hätää. Jos Seppo tiitisti, perjantaisi usein etko fiiliksis ja sunnuntaisi otan kyllä melko iisisti. Akkanoit ja jyvi ollaan luonnon luomiin, katso kaikesta löytyy hyviä ja huonoja puolia, mutta mietipä niitä jolla on oikeit huoli. Ja istuppa hetkeks vaikka pyörätuoli. Vai, mä ajoin tutkaan ja menetin kortin. Nyt on yleisillä liikkeellä niinku Jeremy Corbyn. Etteni portis, kova meteli korvis. Lureis julkinen sana, public enemy torvi. Kyttä tuli, sakotti pisti kuri. Pakotti, nyt mä rakennan se taas, minkä tuli. Hajotti, ha! Loput pimeys vielä muuttuu valoksi. Ja mun rukoukset on punk niinku pusi rajotti. Bim! Työttömässä saan mä surun suuren. Mut ei oo hätää. Ei ilo päivää matkallaan. Paits tänään, kun kaikki muuttuu. Vaiva elon tien ja tuskaa tunnen. Mut ei oo hätää. Ei väisty murhe rinnaltaan. Hei, hei, hei. Ei väisty murhe rinnaltaan. Kiedy w latach 80. historyczka specjalizująca się w jedzeniu, Lois Ellen Frank, zaczęła interesować się pod kątem badawczym kuchnią rdzennych Amerykanów, powiedziano jej, że coś takiego nie istnieje. Dzisiaj działa stowarzyszenie The Sioux Chef, zajmujące się szerzeniem i pogłębianiem wiedzy w tym zakresie, a jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia był Sean Sherman. To szef kuchni pochodzący z plemienia Oglala Lakota. Dziwi go, dlaczego w Ameryce nie ma sieci restauracji serwujących dania rdzennych ludów. There's still 573 tribes in the US and... W Stanach Zjednoczonych nadal istnieją 573 plemiona, w Kanadzie 622. W Meksyku 20% populacji mówi językami ludów rdzennych. Nadal jest tu dużo rodzimej kultury, bardzo różnorodnej. Wystarczy pokazać ją ludziom, czym jest prawdziwy smak i potrawy Ameryki Północnej, bo to oczywiście nie są hamburgery i Coca-Cola. We traveled to many different regions in the US, and even Mexico, and we talked to a lot of... Odwiedzamy różne miejsca w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku, żeby zbierać przepisy i wiedzę na temat tradycyjnej żywności. Rozmawiamy z tamtejszymi ludami rdzennymi i ich starszyzną. Gotujemy dla nich, ponieważ niektóre społeczności nie miały dostępu do takich potraw od bardzo dawna. Some of the communities haven't even had that kind of food for quite a long time. So some of the elders in those communities remember. Jedzenie przywołuje u nich mnóstwo wspomnień. Niektóre zdążyli już wyrzucić z pamięci. Opowiadają o tym, jak kiedyś wyglądał las, jak dbano o szlaki. Wszyscy wiedzieli, gdzie zdobyć jedzenie, w którym miejscu rosła dana roślina. Mówią o dziadkach i babciach oraz o tym, w jaki sposób gotowali zupę. Jest jeszcze wiele podobnych historii do odkrycia. Mam szczęście, że mogę posłuchać ich z pierwszej ręki. I feel really lucky that I get to witness and hear those stories firsthand. Nie tylko wiedza, ale i konkretne składniki kuchni rdzennych Amerykanów zanikały w wyniku ekspansji nowo powstałych Stanów Zjednoczonych. Pod koniec wieku XIX armia złowiła miliony bizonów. Populacja łososia spadała, kiedy rosła liczba tam budowanych na rzekach. Ograniczenie dostępu do jedzenia było częścią strategii w wojnie z ludami rdzennymi. Dorastałem w Pine Ridge, rezerwacie dla ludności rdzennej w południowej Dakocie. Byliśmy jednym z ostatnich plemion, które opierało się amerykańskiemu rządowi i zachowywało swój styl życia. Pine Ridge istniał pewnego rodzaju ucisk i do dzisiaj tak jest. To zawsze była bardzo uboga okolica. Jest tam też silna kultura ze swoją historią, językiem i religią. Ale w wyniku dyskryminacji wiele rodzajów żywności zniknęło z naszego tradycyjnego jadłospisu. Kiedy byłem dzieckiem, polegaliśmy na towarach dostarczanych przez rząd. Były to głównie produkty pierwszej potrzeby i mocno przetworzone. Do dzisiaj w wielu rodzinach tak wygląda codzienna dieta. And a lot of families still live with those today. Dlatego powrót do kuchni tradycyjnej to nie tylko kwestia tożsamości, ale i zdrowia. The indigenous diet, no matter where you are, you know, it's just pretty ideal because it's super low glycemic, meaning it's really low in sugars and carbs. Kuchnia rdzenna, niezależnie od regionu, jest bliska ideałowi zdrowego życia. Żadnego nabiału, mąki pszennej i cukru trzcinowego. Wyrzuciliśmy je z jadłospisu, bo nie występowały na tych terenach. Składa się z lepszego rodzaju tłuszczów, to czysta, nastawiona na wysokie spalanie energii dieta. Ludzie, którzy tu mieszkali, nie byli narażeni na próchnicę zębów, otyłość czy cukrzycę. Pytanie, co można ugotować bez cukru, mąki i nabiału. Cóż, napisaliśmy o tym całą książkę kucharską, ponad 100 przepisów. Zamiast tego używamy dużych ilości jagód, syropu klonowego, dzikich gruszek. W każdym regionie gotuje się inaczej. Na wschodnim wybrzeżu jemy na przykład owoce asyminy trójklapowej. Są świetne, a nie mamy ich w Dakocie. U nas jest czeremcha, dużo dzikiego ryżu i żołędzie. Lubię przygotowywać proste rzeczy. Zbieram czeremchę i mielę ją, a później suszę, a nawet trochę podwędzam, co dodaje jej specyficznego smaku. Nie staramy się odtwarzać tych potraw z najdrobniejszymi szczegółami. Chcemy tę wiedzę dostosować do czasów współczesnych. Zatrudniłem młodą etnobotanistkę, która zajmuje się badaniem roślin i ich użycia przez ludy rdzenne. Zazwyczaj bada dzikie rośliny w przeciwieństwie do hodowców nasion, z którymi też współpracujemy. Ci skupiają się na historii roślin w rolnictwie. Jesteśmy częścią całej społeczności, którą nazwaliśmy Ruchem na rzecz wolności dla kuchni rdzennej. Natomiast organizacja The Sioux Chef prowadzi usługi cateringowe i przygotowuje się do otwarcia własnej restauracji, gdzie będą prowadzone warsztaty dotyczące tradycyjnego gotowania czy rolnictwa. Oczywiście będzie można w niej coś zamówić, zjeść, jak w każdej restauracji. Ludzie zaczęli dostrzegać wartość głębszego zrozumienia miejsca, w którym mieszkają. Mówię zarówno o potomkach ludności rdzennej, jak i napływowej. W całym kraju mamy wielu przyjaciół kucharzy, którzy nie mają rdzennych korzeni, ale bardzo entuzjastycznie podchodzą do uważnego odkrywania swoich regionów pod tym kątem. Myślę, że wywrzemy duży wpływ na styl amerykańskiej kuchni, a nasza idea pomoże przedstawicielom innych kultur założyć własne restauracje. Myślimy w skali światowej, bo przecież społeczności rdzenne wszędzie były dotknięte przez kolonizację w ten sam sposób. Poznajemy historię ludów Afryki, Indii, południowo-wschodniej Azji, Australii, Nowej Zelandii czy Ameryki Południowej i wszystkie są identyczne. Dlatego chcemy być wzorem dla innych społeczności na całym świecie, zamiast stawać się częścią dominującej kultury albo poddawać się szalonym zasadom kapitalistycznego, kolonialnego świata. Chcemy pokazać piękno doświadczeń i wiedzy ludów rdzennych i uczcić tę różnorodność. Jak Państwo słyszeli, Sean Sherman wraz z ekipą The Sioux Chef przygotowuje się do otwarcia pierwszej restauracji z potrawami kuchni rdzennie amerykańskiej. Losy tej restauracji można śledzić na jej facebookowym profilu. A nam, na razie przynajmniej, pozostaje obejść się smakiem lub ruszyć w teren i w Polsce przygotować rdzennie polskie potrawy, jak choćby placki z pokrzywami, czemu nie. Z Seanem Shermanem rozmawiała Wioletta Myszkowska. Kończymy na dziś i zapraszamy za tydzień o 8 rano, jak zwykle. Paweł Drozd, dobrego dnia.